الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أكفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ناويتي إنسون ملارا شعيران كلاوان موسيقى Kampang kapucuk nafsu angkoro ing pepaese kepiare tonyo irilan meri suki betangga mula atine peteng lan nesta Khatim Wahyu Minulya tanpa tinulis isati wasa iku wejangan guru was kita den ditancepke ing jero dada den ditancepke lan pikiran merasa ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minong kotalan manjinge iman minong kotalan kutuh rangkulan rino lan wani ditirakati tiriagai zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan balas tron ing pungkasane Terima kasih. warga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale kala urip ana donyane ya Imam Arus liyasanadi anta babullah imutamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikus biadi tiket suwarko regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik aneh lakone akeh godane lan rintangane yen kuat imane slamet uripe ya Imam Arus biasa hubbukum kaifama ahwakum. Panjenengan